یہودیوں کا صحبت یافتہ ایک شخص عید الاضحیٰ کے موقع پر امریکہ سے پاکستان آیا اور سمجھانے کے باوجود اس نے شوخی میں آ کر بکا، الحمدللہ آئی ایم اے جیو، یعنی میں یہودی ہوں، گزارش ہے اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ آئی ایم اے جیو کے معنی جب کہیں میں یہودی ہوں تو انگریزی کے معنی سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر یہ فقرہ بکا تو وہ شخص یہودی ہو گیا، کافر و مرتد ہو گیا. آہ، بری صحبت واقعی برا رنگ لاتی ہے. جو لوگ کفار کے ممالک میں تعلیم یا روزگار کے لیے جاتے اور وہاں صحبت کفار اختیار کرتے، اور اسلامی ممالک میں جو لوگ کفار سے دوستیاں گانٹتے، ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یوں بھی کفار سے دوستی کرنا حرام ہے اور ایمان کا کتنا دیکھے خطرہ ہے ان کی صحبت سے، حرام بھی ہے، ویسے ہی حرام ہے ان سے دوستی رکھنا. چنانچہ خزان العرفان شریف میں ہے، کفار سے دوستی اور محبت ممنوع و حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے موالات یعنی باہمی اتحاد کرنا ناجائز ہے. اگر جان یا مال کو خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے. پارہ تیسرا سورہ آل عمران کی 28 آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا. دیکھیں اس میں کچھ علاقہ نہ رہا علاوہ تو ترجمہ کیا، علاقہ ایک ہوتا علاقہ ایک ہوتا علاقہ، مگر عام طور پہ جیسے کوئی بھی حصہ، کوئی شہر یا گاؤں، اس کو بھی علاقہ بولتے ہیں، تو ہمارے یہاں علاقہ کو علاقہ بولتے ہیں، حالانکہ علاقہ کے معنی رشتہ. تو جیسے اپنا علاقائی نگران، علاقائی مشاورت کا نگران، تو اس کو اس طرح میں بولتے ہیں علاقائی مشاورت کا نگران، تو علاقہ یہاں بولنا غلط ہو جائے گا، بلکہ علاقہ عین پر زبر پڑا جائے گا. علاقہ مانے زمین کا کوئی بھی ٹکڑا یوں سمجھ لو، اور علاقہ مانی رشتہ، تعلق، ناطا. تو کافروں کو دوست بنانے والوں سے اللہ تعالی کا کچھ علاقہ یعنی تعلق باقی نہ رہا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے کہ اللہ عز و جل کے تمام دوستوں یعنی اولیاء سے محبت رکھے، اور اس کے سب دشمنوں یعنی کافروں، بد مذہبوں، بے دینوں اور مرتدوں سے عداوت یعنی دشمنی رکھے. کافروں کے پاس پڑھنے، نوکری کرنے یا ان سے مراسم رکھنے میں ایمان کے لیے سخت خطرہ رہتا ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً دوران گفتگو و کفریات بکتے، اور اگر شاگرد یعنی کافر استاذ ہو تو اس کے شاگرد یا ملازم وغیرہ نے کفر کو سمجھنے کے باوجود مروتاً ہاں میں ہاں کر دی تو ایمان گیا. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین. بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی ایمان کی حفاظت کے معاملے میں بے حد حساس ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو حفص حداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات کسی یہودی پر نظر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا، ایک شخص کو لباس عدل اور خود کو لباس فضل میں دیکھ کر ایک دم خوف تاری ہو گیا کہ کہیں میرا لباس اس کو اور اس کا لباس مجھ کو نہ دے دیا جائے. یعنی آپ سلب ایمان کے خوف سے بے ہوش ہو گئے تھے، اتنا خوف تھا. افسوس ہمیں احساس نہیں ہوتا اس کا، کاش ہمیں ایمان کی حفاظت کا احساس ہو جائے. ایمان کی حفاظت نامی ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، جس میں 500 سے زیادہ کلمات کفر کا بیان ہے، بہت پڑھنے والی کتاب ہے. کوئی دوسری کتاب لے نہ لے آپ کی مرضی، مہربانی کر کے یہ ایمان کی حفاظت نامی کتاب ضرور حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے، اس کو لیں اور 7 دن کے اندر اندر کوشش کر کے پڑھیں. جلدی سمجھ میں نہیں آتی تو 12 دن میں پڑھیں، مگر اس کو ضرور پڑھیں. سمجھ میں نہیں آتی تو بار بار پڑھیں. اس کو ایمان کی حفاظت اس کتاب کا نام ہے اور وہ اسم بامسمی ہے. باقی اس کو پڑھنے والا انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل. آہ سلبے ایمان کا رسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم.